Radionawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 marca, minęła 17. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stok znów na podium, wygrał konkurs lotów w Vikersund. Nie liczyłem, nie kalkulowałem, po prostu chciałem oddać jeszcze jeden taki fajny lot, długi, jak najdłuższy. Białorusini nadal protestują przeciwko dekretowi prezydenta, który nakłada podatek na ludzi bez pracy. Tym razem demonstrowali w Słonimie. Wyjątkowa wystawa w Muzeum w Koszalinie. Na niej eksponaty znalezione w okolicy w ostatnim czasie. Mazurek Dąbrowskiego pod skocznią w Vikersund w Norwegii. Kamil Stok zwyciężył w dzisiejszym konkursie lotów. W rozmowie z TVP mówił, że nie śledził prób rywali. Robił swoje. Byłem skoncentrowany wyłącznie na sobie, na swoich skokach. Nie liczyłem, nie kalkulowałem. Po prostu chciałem oddać jeszcze jeden taki fajny lot, długi, jak najdłuższy. Wiedziałem, że jest nisko belka i trzeba naprawdę tutaj skoczyć dobrze, żeby tam w końcówce odlecieć. W rozgrywanym po raz pierwszy cyklu Row Air Kamil Stok zajął drugie miejsce, zwyciężył w nim Stefan Kraft z Austrii. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Kamil Stok traci już tylko 31 punktów do lidera, czyli Krafta. Do zakończenia cyklu pozostały dwa konkursy na Mamuciej Skoczni w Planicy, które odbędą się w najbliższy weekend. I jeszcze miejsca pozostałych Polaków w dzisiejszym konkursie Vikersund. 14 był Maciej Kot, 17 Dawid Kubacki, a Piotr Żyła był 23. Więcej o dzisiejszych startach Polaków Vikersund w trójkowej audycji Trzecia Strona Medalu tuż po serwisie. Prezes PiSu mówi Tygodnikowi w sieci, że wcześniej czy później upór Polski przyniesie dobre rezultaty. Już dziś jesteśmy jedynym państwem w Europie, które potrafi postawić się wszystkim, także Niemcom. Zdolność powiedzenia nie to powrót do sytuacji podmiotowej, stwierdził Jarosław Kaczyński. W wywiadzie odniósł się m.in. do ponownego wyboru Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej, mimo sprzeciwu polskiego rządu, który proponował kandydaturę europosła Jacka Sariusz-Wolskiego. Prezes rządzącej partii powiedział, że w tym wyniku 27-1 zawiera się znakomita ilustracja stanu świadomości totalnej opozycji. Oni, jak mówił Kaczyński, zupełnie zapomnieli, że ta jedynka to jest Polska, a przecież elementarna lojalność wobec własnego państwa jednak obowiązuje i powinna to być lojalność silniejsza niż lojalność wobec jednostki, czyli Donalda Tuska. To był ich przywódca, ale powinni przynajmniej się zastanowić, dlaczego państwo polskie nie chce go popierać. W każdym razie owe 27-1 to jest ich, nie nasza kompromitacja, powiedział prezes PiSu. Cały wywiad z Jarosławem Kaczyńskim ukaże się jutro w najnowszym numerze Tygodnika w sieci. Antyrządowa demonstracja w kolejnym mieście na Białorusi, tym razem w Słonimie. To był protest przeciwko złej sytuacji gospodarczej i dekretowi prezydenta nakazującemu płacić podatek ludziom bez pracy. Na centralnym placu w mieście zgromadziło się kilkaset osób. Białoruskie media poinformowały, że ludzie w Słonimie przyszli na protest, mimo że wcześniej różne państwowe służby robiły wszystko, by nie dopuścić do demonstracji. A ludzie mówili, że są oburzeni trudną sytuacją życiową, tym brakiem pracy. Życie stało się niemożliwe. Bardzo trudno się utrzymać. Ani emeryci, ani robotnicy nie mogą nigdzie znaleźć zajęcia. Do zebranych wyszedł szef urzędu rejonowego, który przez godzinę rozmawiał z protestującymi. Demonstranci przyjęli rezolucję wzywającą władzę do obrania nowego kursu gospodarczego, gwarantującego stworzenie nowych miejsc pracy. Demonstracje na Białorusi rozpoczęły się w połowie lutego. Mimo że dekret prezydenta Łukaszenki wprowadzający podatek dla ludzi niepracujących i nieposzukujących pracy został na ten rok zawieszony, protesty trwają, mają jednak ograniczony zasięg. Odkrywcy oddali znaleziska muzeum. Kilkadziesiąt różnych przedmiotów, liczących nawet tysiące lat, można oglądać na nowej, pierwszej takiej wystawie w muzeum w Koszalinie. Znalazcy przekazali eksponaty muzeum w ciągu ostatnich kilku miesięcy, mówi archeolog Tomasz Choroba. Stwierdziliśmy, że tyle naprawdę fajnych rzeczy zostało ostatnio pozyskanych, że szkoda ich nie pokazać. Fragmenty siekierek kamiennych przez epokę brązu, piękne bransolety spod czapnika, zabytki rzymskie, fragmenty srebrnych bransolet, topory średniowieczne, kabłączki skroniowe. Kończąc na prawie współczesnych czasach, tutaj jest obudowa dzwonka rowerowego z przedwojennego Koszalina. Wystawa będzie wzbogacana o kolejne podarowane znaleziska. Skarby, zabytki archeologiczne znalezione w ziemi są własnością Skarbu Państwa. To był serwis Trójki. W pogodzie bez zmian, wieczorem, w nocy i jutro pochmurno i deszczowo. W górach, na Pogórzu i nad morzem może silnie wiać. Nad ranem termometry pokażą od minus 1 do plus 4 stopni, a jutro w Augustowie ma być 6 stopni, w Warszawie 8, najcieplej we Wrocławiu 12. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Zapraszamy zespoły z całej Polski do wzięcia udziału w muzycznej części Orlen Warsaw Marathon. Już po raz trzeci w Trójce wybierzemy tych, którzy przy okazji tej imprezy będą mogli zaprezentować swoje muzyczne umiejętności, towarzysząc jednocześnie uczestnikom jednej z największych imprez biegowych w naszym kraju. Więcej o konkursie na stronie internetowej Trójki oraz w audycji Offensywa w piątki po 23. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już 17 marca w MediaMarkt. Premiera najnowszej płyty Depeche Mode Spirit w cenie 39,99 zł. Dostępna również w wersji Deluxe za 64,90 zł. MediaMarkt.pl. Mamo! A co to jest Wielki Mur Chiński? To dar z 1243 roku cesarza Langdinga dla Berlińczyków. Ale Berlińczycy zniszczyli ten mur i wtedy jakiś szejk wziął te kamienie i zbudował z nich Dubaj. Aha. Dowiedz się, jak było naprawdę. Podróżuj Lufthansą do Azji już od 2222 zł. Zarezerwuj przelot na lh.com. Non-stop you. Lufthansa. Zacznij tydzień od super promocji w Biedronce. Super cena na mleko prawdziwe UHT 3,2%. 1 litr tylko złoty 49 przy zakupie 12 sztuk. Tak, tylko złoty 49. I super cena na margarynę Delma Extra 550 gramów. Tylko 2,29 przy zakupie 2 sztuk. Tak, tylko 2,29. Promocja od poniedziałku do środy. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert promujący debiutancką płytę Łzy zespołu Proces. To nowe muzyczne oblicze dobrze znanych wykonawców, m.in. lidera zespołu Piotra Połacia z formacji braci Figo Fagot. Na płycie i podczas koncertu usłyszymy melancholijne ballady i niebanalne teksty w ostrej rockowej oprawie. 23 marca, godzina 19. Muzyczne studio Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej, ulica Myśliwiecka 357. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I prawie 8 minut po 17. Trzecia strona medalu. Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie. Michał Gąsiorowski. No dwa Michały dzisiaj. Michał Gąsiorowski, ale także Michał Olszański. Witamy. I musimy przyznać, że to był weekend, właściwie cały tydzień świetnych dla nas wiadomości, bo tak, Justyna Kowalczyk w pięknym stylu wygrała 54-kilometrowy maraton w Norwegii. Skoczkowie kapitalnie spisali się na mamucie w Vikersund, a Michał Kwiatkowski po nieprawdopodobnym finiszu wygrał wczoraj słynny klasyk Mediolan Sanremo. Peter Sagan rozpoczął tak z siodła, mocno siłowo napędza się, ale idzie Michał! Michał idzie, dawaj, Michał dostawi do koła! Michał, czy da radę? Ale wszystko idzie ciasno na tepy! Michał! Jest! Michał! Pierwszy w historii monument Michał Kwiatkowski wygrywa Mediolan Sanremo, proszę Państwa, to jest coś nieprawdopodobnego. Aleście ucieszyli nasi koledzy z Eurosportu, ale trzeba przyznać, że było się czym emocjonować. Ten finisz to, proszę Państwa, coś nieprawdopodobnego, bo pierwszy zaatakował Sagan, później Kwiatek go gonił i to było na centymetry. Fotokomórka musiała rozstrzygać, kto wygrał, ale wygrał Kwiatkowski. Został pierwszym Polakiem, który zwyciężył właśnie w tym klasyku. Można by powiedzieć, że najlepsze imię na ten weekend to imię Michał, no ale jeżeli byśmy powiedzieli o Kamilu, to okaże się, że Kamil też wcale nie gorzej. Proszę Państwa, dzisiaj zaprosimy Państwa na szalenie interesującą rozmowę Krzysztofa Łoniewskiego ze Szczepanem Twardochem i Mamedem Kalidowem. Były trudne pytania. No to prawda, Mamed, że tak naprawdę każdą decyzję życiową, kiedy ją podejmujesz, to najpierw się zastanawiasz, jak to interpretuje islam? Tak, oczywiście, to jest pierwsze kolejności. A jak islam postrzega, to też trzeba powiedzieć wprost, czasami bicie ludzi do nieprzytomności. Tu powstaje problem w islamie, bicie ludzi jest zakazane. No, proszę państwa, ciekawie się zapowiada, prawda? Będzie o walce, o religii, o czyczeńskich korzeniach, a nawet o słynnym pradziadku Mameda. Dziś sporo czasu poświęcimy też piłce nożnej, ale nie tylko ekstraklasie, bo przecież jest o czym mówić w sprawie losowania Ligi Mistrzów. Te pary naprawdę rozbudzają emocje. Zaczęło się zgrupowanie naszej reprezentacji, bo za tydzień czeka nas bardzo trudne spotkanie w eliminacjach Mistrzostw Świata z Czarnogórą, a dziś w naszym studiu pojawi się i to całkiem niedługo szef sportu wirtualnej Polski Michał Kołodziejczyk. Mówiliśmy ostatnio sporo o początku sezonu Formuły 1. Dziś poświęcimy trochę czasu rajdom, a tam się dopiero dzieje. Chris Meek prawie stracił zwycięstwo w Meksyku, podróżując po parkingu, na który wypadł z trasy, a w Szwecji Thierry Neuville stracił zwycięstwo tuż przed metą ostatniego S-u. Na power stage'u, jadąc na pewnym prowadzeniu, urwał przy małej prędkości w banalny sposób koło. To niemożliwe, krzyczał przeklinając swój los Belg. Ale urwał, możemy dodać w tej sytuacji. No naprawdę w tych rajdowych mistrzostwach świata też się tak porobiło, że z zapartym tchem można śledzić wyczyny kierowców w kolejnych rajdach. Jak zwykle zajrzymy też do Stanów Zjednoczonych, gdzie Amerykanie szaleją za finałami koszykarskiej ligi uniwersyteckiej. Życie milionów Amerykanów od połowy marca przez miesiąc co roku pochłaniają finałowe rozgrywki koszykarskiej ligi NCAA. Część spotkań rozgrywanych jest w środku tygodnia w południe. Amerykanie jak tylko mogą starają się oglądać je w pracy, a tylko z tego powodu tutejsza gospodarka notuje blisko 4 miliardy dolarów strat. March Madness, tak to się nazywa i proszę nam wierzyć, że Amerykanie szaleją za koszykówką uniwersytecką. Zanim jeszcze rozrosła się do swoich rozmiarów koszykówka Liga NBA, to właśnie musiała nawiązać bardzo trudną walkę o publiczność z koszykówką uniwersytecką. To co, zaproponujemy może teraz krótki przegląd najważniejszych wydarzeń, które musimy zacząć od Kamila Stocha. Panie i panowie, Kamil wygrał dziś ostatni konkurs zaliczany do cyklu Rower, który był rozgrywany na olbrzymiej skoczni w Vikersund. W pierwszej serii Kamil skoczył 238,5 metra, to dawało mu drugie miejsce. W drugiej 237 i to dało mu zwycięstwo w znakomitym stylu. Po pierwszej serii prowadził Andreas Wellinger aż 242 metry, ale zupełnie zepsuł drugi skok, tylko 166 metrów i ostatecznie 18. Trzeci po pierwszej serii Stefan Kraft też miał słabszy skok w drugiej serii, 215 metrów i ostatecznie 5. Drugi był dzisiaj Noriaki Kasai, trzeci Austriak Michael Höjbeck. Kamil dzięki wygranej w dzisiejszym konkursie awansował na drugie miejsce w końcowej klasyfikacji cyklu Row R. Wygrał Kraft, trzeci był Wellinger, a dziś pozostałe miejsca Polaków na skoczni Vikersund. 14 Maciej Kot, 17 Dawid Kubacki, 23 Piotr Żyła. Co chciałbyś, żebym coś jeszcze dodał w tej sprawie? Mogę powiedzieć, że ten ostatni skok Wellingera to naprawdę kompletnie zepsuty, natomiast Stefan Kraft też się zupełnie nie popisał i co najważniejsze, jest otwarta sprawa walki o kryształową kulę. Za tydzień ostatnie zawody w Planicy, też na Mamucie oczywiście, w związku z tym no, tam będzie kapitalna rywalizacja. Kto lepiej wypadnie w tych ostatnich zawodach, ten zdobędzie kryształową kulę i o to nam przecież chodziło. Już możemy państwa zaprosić na relacje z Planicy za tydzień. To w ogóle będzie gorący weekend, bo i mecz Polaków w Czarnogórze i skoki na Welikance, no i jeszcze początek sezonu Formuły 1. Co tydzień coś smakowitego. Teraz tak, nasze piłkarki ręczne wygrały 29-25 ze Słowacją. To był trzeci mecz towarzyskiego turnieju w Gdańsku. Polki zajęły ostatecznie drugie miejsce, bo wcześniej przegrały jednym oczkiem z Białorusią. To właśnie Białorusinki wygrały wszystkie trzy mecze i zostały zwyciężczyniami tego turnieju. Łukasz Kubot, jak państwo wiedzą, dotarł aż do finału gry deblowej w turnieju Indian Wells. Gra z Brazylijczykiem Marcelo Melo i grają naprawdę znakomicie. Ale dzisiaj można powiedzieć, trafiła kosa na kamień, ale posłuchajcie państwo, jaki był wynik. Rywalami Polaka i Brazylijczyka byli Amerykanin Regis Raman i Raven Klassen z RPA. Wynik 7-6, 4-6 i 8-10 w ostatnim decydującym secie. No szkoda, ale drugie miejsce też robi wrażenie. To dodajmy jeszcze, że dzisiaj wieczorem będzie szwajcarski finał. Stan Wawrinka zagra z Rogerem Federerem, a Roger jest w takiej formie, że no, kibice Rogera to już wiedzą. I teraz, proszę Państwa, dobiegają końca dwa mecze 26. kolejki Ekstraklasy. W Kielcach, zgodnie z tym, co Korona gra u siebie, wygrywa 1-0 z Krakowią. To była kapitalna bramka w pierwszej połowie. 1-0 w tej chwili, zaledwie 5 minut do zakończenia spotkania. Uwaga, niespodzianka w Poznaniu. W tej chwili, proszę Państwa, mamy 0-0 w meczu Lecha Poznań z Górnikiem Łęczna. Tu rzeczywiście pachnie niespodzianką. Tymczasem w tej chwili znowu świetna akcja Korony. To już jest postawienie kropki nad i. Kielczanie znowu z 3 punktami zakończą spotkanie u siebie. Piękna akcja, kapitalny strzał i 2-0 dla Korony. Ale tutaj musisz dodać, że mniej więcej od połowy pierwszej połowy, czyli mniej więcej od 20 minuty, Korona gra w przewadze, dlatego że Krakowia została ukarana czerwoną kartką. Kontrowersyjna sytuacja, dużo się będzie mówić. Zapewne tak, ale tutaj widzisz, miałem rację, brameczka naprawdę znakomita, strzał pod poprzeczkę z dobrego dośrodkowania. Jeśli chodzi o mecz dzisiaj w Premier League, to będziemy, proszę Państwa, już za 15 minut szukali na naszych satelitarnych telewizorach spotkania z Liverpoolu, bo to dziś FC Liverpool gra z Manchester City. Bardzo dobry mecz Premier League. No tak, to w ogóle kapitalny weekend od początku do końca i te skoki i dużo, dużo piłki nożnej nie tylko w naszej Ekstraklasie, ale też w innych ligach. Męczyli się wczoraj faworyci. Chelsea wyszarpała zwycięstwo ze Stoke City 2-1. Real Madrid wyszarpał zwycięstwo z Atletikiem Bilbao, też było 2-1. A ty już mi pokazujesz, że coś masz gorącego z ostatniej chwili. Mogę podać dwa wyniki. Tottenham wygrał Southampton 2-1, a Middlesbrough przegrało z Manchester United 1-3. Dobra wiadomość dla fanów Czerwonych Diabłów. Liverpool gra na wyjeździe w Manchesterze, czyli to Manchester City jest gospodarzem tego spotkania. O, będą naprawdę ogromne emocje. To co, robimy chwilę oddechu, a za chwilę porozmawiamy więcej o skokach, bo jest naprawdę o czym rozmawiać. Shame, but oh Lord, I do. That's why I'm A zatem Korona Kielce postawiła już kolejną kropeczkę, jeśli chodzi o mecz z Krakowią. Jest 3-0, ale mecz się kończy. 4-0 przed chwilą, bo do pustej bramki nie trafił jeden z piłkarzy. No niespodzianka, Korona. Jeszcze minuta, może dwie i w Poznaniu duże rozczarowanie. Zaledwie 0-0 Lecha z ostatnim w tabeli Górnikiem Łęczna. Czekaj, Michał, no daj im trochę szans, jeszcze 5 minut mają. Natomiast w ogóle ładna akcja Lecha, a to przy okazji Ekstraklasy powiemy, dlatego że ściągnął na stadion uczniów i studentów i stadion dzisiaj wypełniony prawie po brzegi. Fajnie, może to sparaliżowało piłkarzy. Może tak. Natomiast my teraz przechodzimy do sportów zimowych. Zanim powiemy o skokach, to jeszcze krótka wiadomość z Quebecu, bo tam Marit Bjergen wygrała ostatnią konkurencję sezonu, czyli bieg na dochodzenie na 10 kilometrów. Była tuż przed swoją rodaczką Heidi Weng. Heidi Weng zdobyła kryształową kulę, a Marit Bjergen, jeśli dobrze pamiętam, to 109. zwycięstwo w Pucharze Świata w karierze. No, no, to jest naprawdę wielki wyczyn, ale wyczyn, no to jest coś, o czym możemy powiedzieć w kwestii naszych skoczków na skoczni Vikersund podczas tego weekendu. To były kapitalne zawody drużynowe wczoraj. To były piękne zawody dzisiaj indywidualne. Piękne tym bardziej, że wygrał Kamil Stoch, a to wszystko miał okazję komentować w Telewizji Polskiej Sebastian Szczęsny. Witamy cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam pięknie. Sebastian, zanim oddamy ci głos, to posłuchajmy jeszcze, co dzisiaj powiedział Kamil Stoch po tym konkursie. Nie wiedziałem, jak skoczył Stefan. Nie słyszałem o krzyków radości, ani takiego jak się niesie czasami po dalekich lotach. Natomiast ja byłem skoncentrowany wyłącznie na sobie, na swoich skokach. Nie liczyłem, nie kalkulowałem, po prostu chciałem oddać jeszcze jeden taki fajny lot, długi, jak najdłuższy. Wiedziałem, że jest nisko belka i trzeba naprawdę tutaj skoczyć dobrze, żeby tam w końcu chce odlecieć. Kamil Stoch to w tym sezonie przypomina mi Adama Nawałkę. O Adamie Nawałce jeszcze porozmawiamy. O Kamilu teraz. Sebastian Szczęsny, redakcja sportowa Telewizji Polskiej. Witamy cię, Sebastian. Komentowałeś ten konkurs skoków. Czy po tej pierwszej serii czułeś, że Stoch może wygrać dzisiaj? Przyznam się szczerze, że tak, bo jak popatrzymy na to, jak w ostatnim czasie skacze Kamil Stoch, jak popatrzymy na ten jego pierwszy skok dzisiaj w konkursie i to, że był w klasyfikacji po oczywiście pierwszej serii na drugim miejscu ze stratą tylko 0,6 punktu do prowadzącego Andrasa Willingera, no to tutaj jak gdyby pełne prawo mieliśmy sądzić i wierzyć i marzyć o tym, że Kamil Stoch może stanąć na najwyższym stopniu podium i tak też się stało. No myślę, że tutaj odegrało rolę doświadczenie, to mistrzowskie doświadczenie Kamila, to, że wielokrotnie znajdował się w tak stresogennych sytuacjach, w jakich znalazł się, z jaką nie poradził sobie na przykład w moim odczuciu Andras Willinger dzisiaj, ale w ogóle ten konkurs, podobnie jak wczorajsza drużynówka, tak i dzisiejszy konkurs, w ogóle ten weekend na Vikersund Bakken, a więc Vikersund, no myślę, że przejdzie do historii, bowiem takich emocji no dawno nie przeżywaliśmy i niech ktoś teraz jeszcze raz powie, że skoki narciarskie są nudne. No tak, tym bardziej, że spodziewaliśmy się zawirowań związanych z wiatrem, natomiast Sebastian, szapoba dla Kamila, dlatego że przeżywał kryzys, miał problemy, pozbierał się z tego i okazało się, że potrafił bardzo szybko wprowadzić na tyle duże poprawki, żeby liczyć się ciągle w walce o kryształową kulę. To coś niesamowitego. Tak, to jest cecha największego mistrza. To jest, tak potrafią tylko najlepsi analizować, wyciągać wnioski z popełnianych błędów. Przy czym myślę, że należy zwrócić uwagę tutaj na jedną bardzo ważną rzecz. To znaczy tak, Kamil Stoch, owszem, obniżył delikatnie loty, natomiast cały czas ta wnikliwa analiza i współpraca ze Stefanem Hodngacherem dała im odpowiedź na to, co jest nie tak. Natychmiastowa reakcja, więc potrzebne są nowe buty. Okazało się, że Kamil popełnia delikatny błąd, mówimy tutaj o błędzie technicznym, czyli nakręcenie odbicia, wyjście z progu, a potem automatycznie przekładało się to na nie do końca stabilną sylwetkę w locie. To mieliśmy okazję zresztą obserwować. W związku z czym po analizie nie tylko oczywiście ze Stefanem Hodngacherem, ale również z Michałem Doleziołem, który jest odpowiedzialny między innymi też za sprawy sprzętowe, wszyscy doszli do wniosku, że problem tkwi w butach. Coś, co wcześniej jak gdyby dotknęło Piotrka Żyłę. Pojawiły się w Trondheim nowe buty dla Kamila Stocha, dwie pary, buty dużo bardziej sztywne, mocniej opinające nogę, sztywne, zespalające jak gdyby całą stopę z nartą i to od razu w Trondheim już przełożyło się na dużo, dużo lepsze skoki i tak jak rozmawiałem z prezesem Apolonisem Tainerem, który powiedział do mnie, widzisz, co mogą zrobić nowe buty narciarskie? I w tym przypadku myślę, że nie tyle forma, bo forma u Kamila cały czas jest bardzo wysoka, o ile właśnie ten element, to był ten element brakującej układanki, która dzisiaj dała tak wspaniały efekt. No i nieoczekiwanie robi nam się bardzo interesująca sytuacja przed najbliższym weekendem, prawda? Kto by przypuszczał, że ta walka Stocha z Kraftem jeszcze będzie trwała do ostatniego konkursu? Tak, no. Na trzy konkursy indywidualne przed końcem sezonu Stefan Kraft wyprzedzał Kamila Stocha 86 punktów w klasyfikacji generalnej. Proszę sobie wyobrazić, 86 punktów. Za zwycięstwo dostaje się 100 punktów, za drugie miejsce 80, za trzecie 60 i tak dalej. Te punkty są przydzielane. Generalnie trzy konkursy, przewaga bardzo duża Stefana Krafta i niektórzy już mówili, że kryształowa kula jest stracona, że teraz należy skoncentrować się na walce i obronieniu tego pierwszego miejsca w klasyfikacji Pucharu Narodów. Tymczasem nie od dziś wiadomo, że skocznie do lotów narciarskich, a takimi są obiektami właśnie Wickersund-Backen i takim jest Welikanka w Planicy, są to skocznie, na których to, o czym dzisiaj mówił Kamil Stoch, drobny błąd może spowodować ogromną stratę. Można też bardzo dużo zyskać. I proszę sobie wyobrazić, że w jednym konkursie Kamil odrobił do Stefana Krafta 50 punktów. On w tej chwili traci tylko ponad 50 punktów. On traci w tej chwili tylko 31 punktów na dwa konkursy indywidualne do końca tego sezonu. I sprawa jest prosta. Jeżeli Kamil dwukrotnie wygra konkurs, bez względu na to, które wtedy miejsce będzie zajmował Stefan Kraft, Kamil zdobędzie kryształową kulę. No właśnie, a zatem wszystko jeszcze przed nami, ogromne emocje, bardzo się cieszymy. Ja chciałem zwrócić jeszcze uwagę, nie wiem czy pamiętacie, pewnie pamiętacie, bo ktoś nie pamięta, 2007 rok i wtedy pojedynek Adama Małysza z Andersem Jakobsenem, gdzie Adam Małysz także pojechał do Planicy ze sporą stratą do Andersa Jakobsena i tam koncept skoków, zwycięstwa Adama Małysza i skończyło się to wielką kryształową kulą i gorąco wierzymy, ja myślę, że i wy i wszyscy słuchacze wierzymy w to, że podobny wielki finał będziemy mieli w 2017 roku. Kapitalnie zapowiadają się te zawody. Sebastian, bardzo ci dziękujemy, nie możemy się już doczekać tego kolejnego konkursu, a na Wickersund jeszcze dodajmy niesamowite dwa skoki. Jeden Stefana Krafta, pobity rekord świata, ten nieoficjalny 253,5 metra i nowy rekord Polski w lotach 245,5 metra. Piotra Żyły, to wszystko robi wrażenie, robiło wrażenie. Przepiękne konkursy, przepiękne. Dobrze, dobrze się tego słuchało. Mam nadzieję, że Państwo są z nami. Trzecia strona medalu w Trójce. Szybciutko mówimy, że jednak duża niespodzianka w Poznaniu. Lech zaledwie zremisował z Górnikiem Łęczna 0-0. No, skończyła się ta znakomita passa kolejorza. Natomiast Korona w Kielcach tradycyjnie, bo u siebie wygrywa, pokonała Krakowie 3-0. Patrzę, czy dzwoni Andrzej Piątek, bo cały czas mamy nadzieję, że uda nam się połączyć z Michałem Kwiatkowskim, który jest tam gdzieś daleko. Wiemy, że jeździł na rowerze. Tak, bardzo teraz daleko jest to nie u masażysty. To daleko, no słuchaj, Sanremo. Ja myślałem o Żoliborzu. Ale dobrze zaczęliśmy, bo akurat w tym momencie zaczął się mecz Manchesteru City z Liverpoolem i w tym momencie do naszego studia wszedł szef sportu wirtualnej Polski Michał Kołodziejczyk. Witam serdecznie. Kolejny Michał, zobacz, to jest dzisiaj czyli jednak ten Kamil się tylko... Michał, chcieliśmy trochę porozmawiać i o Ekstraklasie, i o zgrupowaniu reprezentacji, które właśnie się zaczęło, i o losowaniu par Ligi Mistrzów. Może od tego zaczniemy, bo fajnie wyszło to losowanie. Ja się cieszę oczywiście najbardziej na mecz Bayernu z Realem. No właśnie, głosy są podzielone. Najwięcej pięknego futbolu niektórzy spodziewają się w zupełnie innym meczu. W meczu, w którym grać będzie Monaco, bo głosy ekspertów wyraźnie mówiły, że w 1/8 finału to właśnie ta drużyna prezentowała najciekawszy futbol dla kibiców. Na pewno dobrze, że ci faworyci do zwycięstwa w całych rozgrywkach trafili już na siebie w fazie ćwierćfinału. To znaczy, że będziemy mieli dalej jakąś drużynę, której od początku nikt nie obstawiałby w gronie finalistów. No ale to panowie, nie sądzicie, że to jednak niedobrze Bayern Real na tym etapie? Dobrze, najlepiej. A nie, no to ja się dystansuję. Zaproponuj inne rozwiązanie. Podobnie Barcelona z Juventusem też można by uważać, że jednak trochę za wcześnie, ale przecież na tym polega urok tych rozgrywek, że takie Leicester jako jedyne reprezentuje barwy angielskich klubów na tym etapie rozgrywek, co przed startem Ligi Mistrzów uznalibyśmy za jakieś... No ale widzisz jakąś szansę w meczu z Atletico Madryt? Według mnie nie mają szans. No, za wielkich nie widziałem także w spotkaniu z Sewillą, więc bardzo mocno im kibicuję. To jest coś potwierdzające tą regułę, że nie wszystko się da kupić za pieniądze. Nie da się kupić miłości, to wszyscy wiemy, ale nie da się też kupić sukcesów w piłce nożnej. I Manchester City może wpompować jeszcze kilkaset milionów funtów, a później zderzyć się z drużyną, która będzie miała serce przede wszystkim do gry. Takie serce na przykład jak Leicester, które zaprowadziło ich do 1/4. Jeśli mają Państwo jakieś spostrzeżenia albo pytania, zapraszamy 22 i 7 trójek albo 71 335, komunikator SMS-owy. To jeszcze słówko o parze Juventus-Barcelona, bo wcale nie uważam Barcelony za wielkiego faworyta w tej parze. Tutaj rozmawialiśmy troszkę z Michałem Olszańskim przed wejściem do studia o tej remontadzie. Tak jak cały świat piłkarski się zachwycał tym meczem i mówił, że znowu uwierzył w futbol, tak myśmy, Michał, trochę obaj zwątpili. Bardzo to dziwnie wszystko wyglądało. Troszkę niesmaku jednak pozostało po tym spotkaniu. Oczywiście doceniam klasę Barcelony, oczywiście doceniam to, że się podniosła po tym pierwszym przegranym 0-4 meczu w Paryżu. Barcelona i Juventus to był finał w roku 2015 w Berlinie. I to był rok, w którym na Juventus nikt nie stawiał, a on doszedł aż do ostatniego meczu. Teraz Juventus jest jeszcze dojrzalszy, teraz Juventus już ma ugruntowaną markę, teraz Juventus już nie jest drużyną, która wygrywa ligę jednozespołową, bo przez lata po aferze korupcyjnej w Serie A Juventus odbudował się najszybciej i pożerał rywali. Teraz tam są inne firmy, tam jest Roma, tam jest Napoli. Żeby wygrać Scudetto, Juventus musi się powysilać, musi pokazać klasę i dzięki temu właśnie to, co powiedziałeś, w starciu z Barceloną wcale na straconej pozycji nie stoi. Czas na reprezentację, panowie. Liga Mistrzów to są ogromne emocje, ale dla nas, Polaków, liczy się w tej chwili to, co wydarzy się za tydzień w Pogolicy. No właśnie, czy masz już przygotowaną kamizelkę kuloodporną i kask na wyprawę? Znowu byłem. Adam Malecki już ma chyba. Ale Adam nawet zakłada, jak idzie na mecz Barcelona Real, bo on jest po prostu zawsze lubi czuć się bezpiecznie. No byłem na tym meczu kilka lat temu, kiedy kadra Fornalika grała z Czarnogórą i Przemysław Tytoń został ogłuszony rzutami, petardami rzucanymi z trybun zajmowanych przez miejscowych kibiców. Teraz jest już informacja. Dzisiaj Tomasz Iwan powiedział na konferencji prasowej, że trybuna gospodarzy tych najbardziej zagorzałych kiboli będzie oddzielona od boiska siatką, że nie ma ryzyka powtórzenia tej sytuacji. Ale trochę jak się patrzy na nawet na stadion w Podgoricy, to cała Europa idzie do przodu, a są takie małe miejsca na mapie Europy, gdzie jak się pojedzie, to ciągle jest takie wrażenie, jakby się było w połowie lat 80. Ja takie wrażenie w Podgoricy miałem 3 lata temu, 4 lata temu już i nie spodziewam się niczego nowego. To jeden z tych meczów, w których do umiejętności technicznych, piłkarskich trzeba będzie dołożyć bardzo silną psychikę, bardzo silną głowę, by nie dać się zastraszyć, by po prostu... Ja wiem, że nasi piłkarze są przyzwyczajeni do grania na stadionach, gdzie zasiada 50-60 tysięcy ludzi, ale to zasiadają kibice, którzy czasem gwizdną, czasem krzykną, czasem coś przeklną. Rzucą gumą do rzucia. Albo rzucą przekleństwem. O właśnie. No tam pewnie rzucać będą różnymi rzeczami. Miejmy nadzieję, że będzie liczył się futbol i że wrócimy z Podgoricy z trzema punktami. Właśnie, a propos futbolu. Patrząc na potencjał zespołu, mamy w tej chwili drużynę złożoną z gwiazd europejskich lig. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żebyśmy my byli tam w tle gospodarzy. Myślę, że szybko narzucimy swój styl. Jest tylko kwestia tego, czy szczęście nam dopisze i w ciągu powiedzmy pierwszych 20-30 minut padnie bramka, dobra akcja, żebyśmy ustawili ten mecz. Bo zgodzicie się pewnie ze mną, że tu sobie nie można pozwolić na to, żeby na przykład zakończyć pierwszą połowę 0-0. Pamiętacie ten mecz, te dwa mecze za Fornalika? To wcale nie tak dawno było. Baliśmy się wszyscy, że przecież tam w kadrze jest Vucinic, wielka gwiazda Serie A. Rzeczywiście, teraz to my tam jedziemy i nazwiska naszych piłkarzy, my tam jedziemy jak po swoje. Jeśli nie przywieziemy 3 punktów, to będzie niespodzianka, a nie odwrotnie. I tej roli nasza reprezentacja moim zdaniem dopiero się uczy, bo jeszcze mają na nią wpływ warunki, czynniki zewnętrzne. Takie jak na przykład sztuczna murawa na boisku w Astanie. Przywieźliśmy na początek eliminacji remis 2-2 z Kazachstanu. No mimo, że nazwiska strzelców goli dla Kazachstanu nie pamiętam, a jeden zdaje się, że grał w Ekstraklasie. Nie wywarli na mnie wielkiego wrażenia. Też jechaliśmy jak po swoje. To jest nowa rola. Po Euro jesteśmy najwyżej w historii klasyfikacji tego rankingu FIFA. Można się śmiać, że to nie jest do końca miarodajne. Można się śmiać, ale można też oceniać wszystko przez statystyki, matematykę i zobaczyć, że ci nasi piłkarze rzeczywiście w rankingach są bardzo wysoko. Zjazd jest jeden potężny, Grzegorz Krychowiak. Ten mecz w Podgoricy pokaże, ile ten zawodnik znaczył dla naszej reprezentacji, ile znaczył w układance Adama Nawałki, bo mamy bramkarzy, mamy Kamila Glika, który moim zdaniem w Monaco po transferze do Torino poszedł do przodu. Mamy maszynę Roberta Lewandowskiego. Kogo widzisz obok niego? Milika czy Teodorczyka? Wydaje mi się, że to jest moment, żeby spróbować gry z Teodorczykiem. Milik wczoraj wszedł w końcówce meczu Napoli. Zieliński zresztą nie zagrał w ogóle. Jeszcze nie jest gotowy Arek po tej długotrwałej kontuzji z jesieni, po kontuzji, po której bardzo szybko wrócił do zdrowia. Już się pojawiają wątpliwości, czy przypadkiem nie za szybko. Trochę inny typ Teodorczyk i Milik, ale Teodorczyk golami w Anderlechcie. No jest na fali. Jest na fali i pokazuje, że coś nie tak mieli specjaliści w Kijowie, którzy tak łatwo, lekką ręką oddali go do Brukseli. Zresztą ludzie odpowiedzialni za ten za dopuszczenie do tej sytuacji w Dynamie Kijów znaleźli się na dywaniku u prezydenta, bo to jest strata kilkudziesięciu milionów euro. Ja już tak troszkę wabank wyprzedzam działania Adama Nawałki, który jak wiecie jest czasami trudny do przewidzenia, bo mówię, że zagramy dwoma napastnikami. Nie jest to wcale konieczne, bo możemy zagrać pięcioma pomocnikami i wysuniętym do przodu Robertem. No nie ma, co o to pytać na pewno Adama Nawałki, jak zagramy, bo na pewno... Nie, możemy zapytać, ale ja wam odpowiem, co Adam Nawałka na to odpowie. Zarówno w ofensywie, jak i w defensywie będziemy się starać grać jak najlepiej. A skład piłkarzy oraz wy poznacie godzinę przed spotkaniem. No dobrze, to tyle o tym meczu, proszę państwa. Nie, jeszcze jedną rzecz, bo tak jak Michał powiedział, to tak podsumowując, Michał Olszański, tak jak powiedział, a ja pytam Michała Kołodziejczyka, w tym meczu wygra głowa i wygrają Cojones. Czy my mamy taką reprezentację, która ma i jedno i drugie, żeby wyszarpać takie zwycięstwo w Podgorице? Bo to jest taki mecz, który trzeba wyszarpać. Czy ten skład i ci piłkarze gwarantują nam coś takiego? Na Euro 2016 awansowaliśmy, mając w grupie Irlandię i Szkocję. Jeśli ktoś zarzuci brak naszym piłkarzom umiejętności takiej męskiej, twardej walki, to się myli. To w Glasgow, to w Warszawie, kiedy musieliśmy doprowadzić do remisu 2-2, żeby w ogóle zdobyć punkt, pokazaliśmy, że potrafimy podjąć ostrą walkę. Boję się tylko piekarnika nastawionego na siódemkę. Kamil Glik już w Astanie bardzo blisko był czerwonej kartki, kiedy ta gra się nie układała, kiedy niemalże pomagał nogą wstać rywalowi, jeśli gra się nie będzie układała. Nawet Robert Lewandowski się gotował, to się rzadko zdarza. Tak. Trzeba po prostu konsekwentnie grać swoje i wierzyć we własne umiejętności, ale rozmawiając z piłkarzami, widząc jak sobie radzą we własnych klubach, we własnych rozgrywkach, które grają na co dzień, jestem o to jakoś spokojny. No to teraz ekstra klasa, jeszcze na koniec Michale, rzut oka na tabelę. Proszę państwa, po 26 kolejkach mamy jeszcze przed sobą mecz Lech i Gdańsk z Legią Warszawa. Jagiellonia Białystok 49, Lech nie wykorzystał szansy, zaledwie jeden punkt i dzisiaj 48. Później Lechia, Legia, dalej to już Zagłębie Lubin traci dystans. Czyli mamy cztery zespoły aspirujące do tytułu Mistrza Polski. Byś kogoś obstawił dzisiaj? No, Lechia przegrała ostatnio z Ruchem Chorzów. Lechia przegrała ostatnio z Lechem Poznań. Ten mecz zaczyna się między Lechią i Legią dzisiaj o 18:00. I po tym meczu bym już kogoś obstawiał, bo mierzą się te dwie drużyny ze ścisłej czołówki. Lecha do tej pory zatrzymał tylko Lech 2 w sparingu, a dzisiaj Franciszek Smuda, który wydawało się, że... Ale musiał się ucieszyć z tego, że równie małe szanse na punkt ma, jak w starciu na konferencji prasowej, w której z trenerem Bielicą startował w języku polskim, a tutaj proszę, przynajmniej na boisku remis, a teraz dopiero będzie ta konferencja. No i była szpileczka na koniec. Ale niektóre zespoły, popatrzcie, przeżywają takie metamorfozy. Spójrzcie na ten Ruch Chorzów. Wydawało się, że to jest zespół, że Waldemar Fornalik nie jest w stanie wykrzesać jakiejś nowej jakości. Oni niebiescy idą teraz od zwycięstwa do zwycięstwa. Czyli no, cały czas tak, zgoda. Że chodzi mi o dolną znaczy część zgoda. Tabeli. Dolną część tabeli chodzi mi o to, że tu także się będzie dużo działo. Mamy naprawdę ciekawą sytuację w Ekstraklasie. Nie powiedziałem niezgoda, mówiąc, że się nie zgadzam z tym, co mówisz, tylko wymieniając nazwisko tego napastnika wypożyczonego z Legii. No duet Lipski, niezgoda. To nie taki jest, filmowy, to, co? Prawda? Dobrze to, zagrało. To nie jest duet na dół tabeli i nie mówię, że mają odchodzić z Ruchu. Niech sobie tam zostaną, niech pociągną Ruch w górę. A Waldemar Fornalik, no cudotwórca, Waldek King, po raz kolejny udowadnia, że są ludzie stworzeni do pewnych przedsięwzięć, do pracy w określonych warunkach. To jest taki facet, że jak mu się zabierze wszystkie klocki, to zetnie pobliskie drzewo i wystruga sobie nowe. I po raz kolejny robi to w Chorzowie. Były takie komentarze, że nie ma silnych na Lecha. Popatrz, Górnik Łęczna 0-0 dziś w Poznaniu. Kto by przypuszczał? I to prawie przy pełnym stadionie. Pełny stadion ma być też na meczu Lechii z Legią. Jeszcze chwilkę o Ekstraklasie porozmawiamy, ale to już po przerwie. Michał, bardzo ci dziękujemy i trzymamy kciuki za udany wyjazd i udany powrót z Podgorice. I to za wszystkich naszych dziennikarzy. Dziękuję bardzo. Powodzenia również. with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. Four, five, six, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see you home with me, but you were with another man. Yeah, I know we ain't got much to say before I let you get away. Yeah. I said, are you gonna be my girl? Take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. Four, five, six, come on and get your kicks. Now you don't need the money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Dzień dobry, Maciej z Warszawy, stały słuchacz. Chciałem się wypowiedzieć na temat meczu Lecha Poznań z Górnikiem Łęczna, w ogóle kolejki ekstraklasy. Jeśli Legia dzisiaj wygra w Gdańsku, końcówkę sezonu mamy znakomitą. Nawet po podziale punktów szanse będą tak wyrównane, że no nic tylko oglądać i kibicować. No ja kibicuję, nie ukrywam Legii, liczę na to, że Legia da radę obronić tytuł. No ale no faktycznie, niespodzianka w Poznaniu dużego kalibru. Uszanowanie, pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. No tak, to bardzo ciekawa sytuacja. Gdyby Lech wygrał dzisiaj swój mecz, a Lechia nie wygrała, to Lech zostałby nowym liderem. Wczoraj potknęła się z kolei Jagiellonia w związku z tym, bo też zremisowała tylko z Pogonią i wcale się nie zdziwię, jak dzisiaj w meczu Lechi z Legią też będzie remis. No dobrze, to w takim razie kilka konkretów tej 26. kolejki. Zacznijmy od Termaliki Nieczesza, która przegrała u siebie ze Śląskiem Wrocław 1-2. Gola za 3 punkty w 83. minucie strzelił Adam Kokoszka. Wisła w Krakowie wygrała ze swoją imienniczką z Płocka 3-2. W 24 minucie prowadzenie gospodarzy, później wyrównanie. W 72 minucie 2-1 dla ekipy z Płocka. Pachnie niespodzianką, ale końcówka wykonają białe gwiazdy piorunująca. 84 minuta Semil Stilic, 2 minuty później Jakub Bartosz i 3 punkty zostały w Krakowie. Po meczu Stilic nie krył satysfakcji nie tylko ze swojej gry. Zagrałem trochę więcej niż ostatnio i na całe szczęście mamy te 3 punkty, które dają nam bardzo dużo w tym momencie. Pokazaliśmy charakter, cała drużyna. Mieliśmy lepsze momenty w meczu, gorsze, ale co najważniejsze jest, to są 3 punkty, które mamy. To prawda, 3 punkty dla Wisły Kraków. W Gliwicach Piast wygrał z Arką Gdynia znowu 3-2. Dobry mecz, wiele bramek. Jeśli chodzi o zespół Piasta, to obrońca Bartosz Szeliga podkreślił po spotkaniu, że Dariusz Wdowczyk wywarł dobry wpływ na ofensywną grę zespołu. Można powiedzieć taki radosny futbol, ale zawsze odkąd trener Wdowczyk jest, wpajał nam to, żeby strzelać na bramkę, żeby atakować i to przynosi pozytywne skutki. Jest się z czego cieszyć. Jest nad czym też pracować, bo tracimy bramki, ale cały czas to jest na plus, bo z przodu też strzelamy. Tak, proszę Państwa, jeśli chodzi o zespół Piasta Gliwice. Teraz patrzę, jeszcze miałem tutaj pozostałe informacje. O, mam, proszę Państwa, jestem przygotowany. Pogoń Szczecin zremisowała z Jagiellonią Białystok 0-0. Z tego remisu zadowolony był Jacek Góralski z Jagiellonii. Uważam ten punkt za cenny, ponieważ w 40 minucie spotkania otrzymaliśmy czerwoną kartkę i praktycznie całą drugą połowę i 5 minut jeszcze pierwszej graliśmy w osłabień. Sędzia od początku spotkania karał żółtymi kartkami, ja też dostałem kartkę, dostał Ruti, dwóch zawodników dostało z pogoni, no i ta kartka wydaje mi się, że dla Łukasza Burligi trochę pochopna. Wydaje mi się, że sędzia mógł dać moczku tą kartkę. Wydaje mi się, że my nawet w drugiej połowie mieliśmy bardziej dogodne sytuacje do strzelania bramki. No, zremisowaliśmy ten mecz. Ten punkt trzeba szanować i się cieszymy z tego punktu. Jeśli chodzi o wspomniany ruch Chorzów, to tym razem wygrał w Lubinie z Zagłębiem. Oczywiście gol Jarosława Niezgody. 1-0 i ruch już wysoko, bezpiecznie w tabeli. Wysoko to może przesadzam, proszę Państwa, bo to jest miejsce 12, ale nie jest źle. Dzisiaj Korona wygrała z Krakowią 3-0. Bramki Paluszki Lizacz, naprawdę piękne gole. Natomiast Lech zremisował 0-0 z Górnikiem Łęczna i to jest bez wątpienia największa niespodzianka tej kolejki. O 18:00 Lechia zagra z Legią. Jeśli Lechia, proszę Państwa, wygra, to zrówna się punktami z Jagiellonią Białystok. Jeśli wygra Legia, to wskoczy na pozycję wicelidera, równając się z punktami z Lechem Poznań. A my już zapraszamy na relację w drugiej godzinie TSM-u prosto ze stadionu. Przed chwilą Silva uderzył tak mocno, ale piłka minęła 30 centymetrów w bramkę Liverpoolu. Tam w meczu Manchester City z Liverpoolem ciągle bezbramkowy remis. Coś jeszcze o Ekstraklasie chciałeś dodać? Nie, myślę tylko, że z przyjemnością przyjrzymy się temu, co działo się będzie na Amber Stadium w Gdańsku. Oczywiście, bo ćwiczymy teraz. Dobre. Trójka, tak? O, świetnie. Wiecie co, bo to strasznie brzmi to, co wszyscy czytają, to Raw Air, prawda? To się nie czyta roll, tylko raw, bo raw to jest wiosłowacz, dlatego to jest masakra. To jest raw air, okej? Okej, raw. We'll try to do it, thank you. Barnabas. To przechodzimy teraz do WRC, czyli do rajdowych mistrzostw świata, bo no, tam, proszę Państwa, też dzieje się naprawdę bardzo dużo. Zmieniły się przepisy, zmieniły się samochody. Proszę sobie wyobrazić, że 3 rajdy rozegrano od początku tego sezonu, 3 różnych zwycięstw w 3 różnych samochodach. W związku z tym emocje z tym związane są naprawdę na najwyższym poziomie. I wszystkie te informacje o tym, co działo się i co będzie się jeszcze działo, zebrał Adam Malecki. Pod względem emocji ten sezon nie mógł rozpocząć się lepiej. Choć zapewne niektórzy kibice z Polski, wspominając wyczyn Roberta Kubicy, który w 2014 roku na dzień dobry wygrał 2 OS-y w rajdzie Monte Carlo, woleliby, by spełnił się ponownie właśnie taki scenariusz. 10-1. Niestety w WRC nie mamy Polaka i musimy ekscytować się jazdą najlepszych kierowców świata z Belgii, Francji, Finlandii, Nowej Zelandii czy też Estonii. 3 rajdy samochodowych Mistrzostw Świata już za nami. Mamy 3 różnych zwycięzców w 3 różnych samochodach. W Monte Carlo wygrał broniący tytułu mistrzowskiego Sébastien Ogier, w Szwecji Jari Matti Latvala, a w Meksyku Chris Meek. I to się kibicom podoba. Choć wbrew pozorom pewne rzeczy się nie zmieniły, przyznaje Michał Owczarek ze Sport.pl. Nie ma dominacji, ale jest taki wspólny mianownik, bo zawsze na podium dojeżdża jednak Sébastien Ogier, czyli 4-krotny mistrz świata, który zdominował te rajdy w 4 ostatnich sezonach. Mimo że się przesiadł do samochodu kompletnie sobie nieznanego i do zespołu półfabrycznego, bo taki jest M-Sport, no to jednak pokazuje, że jego umiejętności, jego klasa wystarczają do tego, żeby bić się o te czołowe lokaty w każdym rajdzie. Jest liderem Mistrzostw Świata, więc trochę jednak jest po staremu. Ogier jest mistrzem kierownicy, ale to nie oznacza, że nie zdarzają mu się wpadki, mówi Krystian Sobierajski, dziennikarz Polsatu Sport. Kto by pomyślał, że Sébastien Ogier będzie miał tyle przygód w czasie rajdów zakończonych szczęśliwie jak na razie, ale to też pokazuje, że musi się nauczyć tego nowego samochodu i pokazuje również nam jeden istotny czynnik, czyli nieprzewidywalność, a to jest chyba sól każdej dyscypliny sportowej. Co do pomyłek, najbardziej kosztowną wpadkę jak dotąd miał Thierry Neuville, który na power stage'u, jadąc na pewnym prowadzeniu, urwał przy małej prędkości w banalny sposób koło. To niemożliwe, krzyczał przeklinając swój los Belka, po zwycięstwo pomknął uradowany Latwala. Los Neville'a mógł podzielić w ubiegły weekend Chris Meek. Do Brytyjczyka w Meksyku uśmiechnęło się jednak szczęście. Na ostatnim OS-ie rajdu wyleciał poza trasę. Jesus Christ, Chris! Oh, no. Wylądował na parkingu wypełnionym autami kibiców i krążył wokół nich. Jakimś cudem znalazł drogę powrotną na trasę i pędem ruszył w stronę mety. Na mecie załoga, która miała 40 sekund przewagi, zastanawiała się, czy udało się mimo przygody wygrać. Chris Meek wygrał, a filmik z jego udziałem bije rekordy oglądalności. Szczególnie ten pokazujący reakcję zespołu Citroena. Od rozpaczy do euforii. Dumny jak paw był także jeden z meksykańskich kibiców, którego samochód przetarł swoim potworem WRC Brytyjczyk. Uradowany Meksykanin napisał na zniszczonym zderzaku Meek was here, czyli Meek tutaj był. A skoro o potworach WRC, to rzeczywiście tegoroczne samochody robią wrażenie. Wyglądają kosmicznie, a do tego są piekielnie szybkie. To przede wszystkim mamy bardzo duże postawienie kropki właśnie na aerodynamice, sporo skrzydeł, przede wszystkim praca nad tym, żeby jak najlepiej przystosować auto do tej większej mocy, która jest w tych samochodów. No i aerodynamicznie widzimy przednie skrzydło, widzimy również dyfuzor, jak wygląda w tym samochodzie, widzimy też przód, to już przypomina troszeczkę auto wyścigowe. No i zdecydowanie lepiej prowadzi się ten samochód właśnie na tych szybkich odcinkach. Organizatorów rajdów, moc samochodów i ich osiągi trochę przeraziły. Mówi Grzegorz Jędrzejewski, ekspert sportów motorowych. Jeden odcinek specjalny był odwołany w Szwecji ze względu na zbyt dużą prędkość. I tam prędkości były kosmiczne, tam przekroczone były te prędkości maksymalne z rajdów w Finlandii. No nie ma się co dziwić, że organizatorzy patrzą na to, przyglądają się, co z tym zrobić, bo może być to bardzo niebezpieczne w skutkach. Nie tyle dla kierowców, co dla widzów na przykład. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Choć nie mniej istotna dla polskich kibiców jest postawa naszych kierowców i pilotów na trasach rajdów. Choć rodaków zabraknie w WRC, to już w WRC 2 pojadą. Mamy Huberta Ptaszka, który jedzie pełny program. Łukasz Pieniądz, także pełny program w WRC 2, no i Jakub Brzeziński w WRC 3, więc tych trzech kierowców na pewno warto obserwować. No a start Kajetanowicza w rajdzie Azorów, no to jest zapowiedź tego, że co prawda zabraknie go w Mistrzostwach Świata, no ale w Mistrzostwach Europy i spróbuje zrobić to, czego jeszcze nikt nie dokonał, czyli wywalczyć trzecie Mistrzostwo Europy z rzędu. Ściskamy kciuki za Polaków i już czekamy na kolejne emocje rajdowe. No, z przytupem. Adam Malecki o rajdach, ale emocje, które Państwu towarzyszą, dotyczą jednak ekstraklasy. Przeżywamy to zarówno w Białymstoku, w Poznaniu, czy w Krakowie, czy w Warszawie. Jacek z Agalic Białegostoku się kłania, czyli odzew odnośnie Legii. Liczę na remis Legii i Lechii, czyli Jagiellonia zostaje dalej liderem. No takie mamy spojrzenie na tą tabelę. Z północnego wschodu Polski. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do reklamy. Już 17 marca w MediaMarkt. Premiera najnowszej płyty Depeche Mode Spirit w cenie 39,99 zł. Dostępna również w wersji Deluxe za 64,90 zł. MediaMarkt.pl. Teraz Volvo ci jeszcze więcej. Volvo XC60 już od 791 zł miesięcznie netto. Odwiedź autoryzowanego dealera i sprawdź, jak wiele ci Volvo. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Za minutę 18, Piotr Łodej, witam kierowców. Rozpoczynamy od informacji z autostrady A4. Wypadek dwóch autosobowych na odcinku Legnica-Bolesławiec między Lubiatowem a Chojnowem. Zablokowany lewy pas w kierunku Zgorzelca. Wolniej i tylko prawym pasem pojedziemy jeszcze przez co najmniej godzinę. Kłopoty z przejazdem na S10 na wysokości Stargardu. Samochód wypadł z drogi i uderzył w bariery. Zablokowany jest pas w kierunku Wałcza. Wypadek także na A2 między Poznaniem a Nowym Tomyślem. Zablokowany prawy pas w kierunku Świecka. Tu utrudnienia potrwają ponad godzinę. Po wypadku dwóch autoosobowych też ponad godzinę trzeba liczyć się z kłopotami z płynnym przejazdem na Piątce na odcinku Trzebnica-Żmigród. Tam wprowadzono ruch wahadłowy, korek ma teraz około 4 km. Na szczęście już bez większych problemów z przejazdem na odcinku między Szczecinem a Gorzowem w pobliżu Gryfina. Droga S3 nie jest zablokowana, tam jest...